إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bu ko defé ñi ngi déllu ci wat ci sunu dars tawhid bi ñi amal suba gu jot ci tawfiq borom bi tabarak wa taala ci sun téré bobu di sharh al-jami' li ibadatillahi wahdah wa ash-shaykh al-allama salih al-fawzan hafizahullahu taala. Mu melni sunu bind bi mom moy bindu fukel bi ak juroom ben. Ñi ngi ba légui ci xéetu jaamu yi nga xamni aq borom bi tabaarak wa ta'ala la, manam jaami aq biñ ko amel war ko ko defal mom dong defin wu sel go xamanteni ni kenen du ci bokk mom dong lañ ko wara defal ma ngop mune bokku na ca ar-raja ma ngop muy yaakar ar-raja muy yaakar ma ngok mune yaakar nak moy nit ki di xemem ab yiw bo xamanteni ni dafa bëgg mu exi ci mom ma ngok nit ki di xemem ab yiw bo xamni dafa bëgg exi ci mom ci lu jégué wala bok lo xamni lu sori la ñu wacce ko wacce wayu lu jégué mune yaakar nak dafa am ay xaj yaakar gi nga xamni moy yaakaruk jaamu moy nga yaakar yiw wo xamanteni ni ken amut katanam kudul borom bi tabaarak wa ta'ala lolu ben la ñaarel ba pare yaakar gogu lambo torox toroxlu ak soufé soufélu muy ñaar ma ngok gis nga ko ar-raja fi ma la yaqdir alayhi illa Allah al-mutadammin lidh-dhull wal-khudu' yaakar ka nga xamni moy yaakar yew ga nga xamni ken amut katanam pour agge ko ci yow kudul borom bi tabaarak wa ta'ala ba pare tam mu lambo manam yow mi koy yaakar nga lambok toroxlu ak soufé soufélu ñeel sa borom lolu yaakaruk jaamu la ma ngok mune kon yaakar gi desu ko wëlbeuti diko jëme ci keneen kudul borom bi tabaarak wa ta'ala ma ngok lolu xam ko mune sunu borom neena faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada ki nga xamni yaakarna faman kana yarju gis nga ki nga xamni yaakarna lan liqa'a rabbih dajek borom mangok borom xam xami ñu ne dajek borom bobu firé nañ ko ñaari piri firé nañ ko al mulaqat muy dajek borom firé nañ ko tam al muayana muy gis borom mangok ki yaakar dajek boromam ëlëk yowmal qiyamati te jam bu nek da dajek sa borom nak mangok sa borom hisab la regle say jëf mangok way gëm yi nak ñom beskerok dañu am xéewal gu reuy moy lan en plus ci dajé bobu dañu am xéewaluk ndolentuk gis sen borom mangok sunu borom ne lil ladina ahsanul husna wa ziyada mangok ñel na ñinga xamni dañoo rafetal ak ko rafetal manam al janna wa ziyada ak ndolent surplus bonus muy lan ru'yatullah gis borom bi tabaarak wa ta'ala noné la ko yonnte bi sallallahu alayhi wasallam firé ak sahaba yi ku melni abou bakr ak ñeneen ridwanullahi alayhim mangok bodelo ci lamiya bobé ñuy tuddé lamiya al mansuba ila cheikh al islam ibn taymiya borom lamiya ba day wax mune wal mu'minuna yarawna haqqa rabbahum wa ila as-samaa'i bighayri kayfin yanzilu mune way gëm yi ci lu wër dañu gis seen borom kañ la lolu yawmal qiyamati mang wax amma fi ci aduna mom kenn du fi gis borom bi tabaarak wa ta'ala ndax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam laaj nañ ko ndax gis nga sa borom mune dedet leer la gis numa koy gisse musa sakko na gis borom bi tabaarak wa ta'ala sun borom ne ko dedet gis nga ne ko nak dedet gogu ngir ma wan la ne muno ma gis xaaral ma feñu montagne ba bu fa dese ba legi nga japp ni mën nga ma gis sunu borom bam feño montagne ga dafa daldi tas musa xam ma gog bu musa bu mu xamali ko daldi delu wat ci borom bi tabaarak wa ta'ala ma gog kon segam anbiya u yoyé nga xamni ñi ngi bok ci ulul azmi ño mënta gis borom bi tabaarak wa ta'ala fi ci aduna kon waxuma la kenen ma gog lu yonenti amul xamal ni kenen mënu ko am waaw lu yonenti amul ñi nga xamni ulul azmi nga bok ci ulul azmi ñi gëna kawé ci yonenti ñom luñu amul keneen mënu ko am kon gis ga yawmal qiyam la ma ngok kon ki nga xamni yaakarna gis boromam ki nga xamni yaakarna dajje ak boromam ah mune koku fali amal kon na jëf amalan salihan jëf ju yiw jëf ju sel wala yushrik te bu mu bokale bi ibadati rabbihi ci jaamu ba muy jaamu boromam ahadan ken kon lolou daf lay wone gogé yaakaru jamu la ma ngok ndax bo dajé ak sa borom fay la yiw ya nga xamanteni ni ma nga bawo ma nga juddo ci lan jëf ya nga don jëf ci aduna mune nak mu am benen xet wala benen xat ci yaakar moy yaakar ci mbir yi nga xamanteni ay mbir yu naturel la nga yaakar ko ci mbindef lolou ba legi charte ya moy ñew an yakuna hayyan ma ngok na nek ko xamni kuy dund la kuy de mom kenn du yaakar ci mom dara ndax ki de leppam dagna ludul ñett ya nga xamni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam tud nako ci hadith abu hurayra muy lan xam xam bu mbaayi ginaaw dom ju mbaayi ginaaw sarax bu mbaayi ginaaw gis nga te yoy dako baayi ginaaw seulement yoy dafa nek ay jëf yu noble jëf yo xamanteni ni njariñam dafa law ma ngok gis nga jëf ju noble non lay mel njariñam day law du jëfuk ko xamanteni ni manam bopam rek la doon xalaat mais mi ngi ci biir société bi waye di bayyi xel société bi nan lay fexé ba jariñ société bi jariñ société bi kon aji deegi mom ay jëfam yeb dagna kon ki de kenn du ci yaakar ci mom an yakuna hayyan hadiran na nek ku tew qadiran na nek ku am katan ci lolou ñuy yaakar ci mom ma ngok mu ne comme nga ñew ci nit ne ko ah man kat bëggo na nga jappalé ma ci yëkëtil ma li wala jappalé ma ci quelques pièces de monnaie wala ci xaaliss ci nangam ci ko xamni mi ngi dundu mi ngi tew te man nako ma ngok nga ne ko ah yaakar na wala nga inviter nit ne ko ah yaakar na amna ci yow espoir ne di nga ñew gis nga ndax koké mën na ñew japp nga ne ki kat warna mëna ñew ma ngok mu ne kon façon yaakar gogé dox na ci digënté mbindef ak moromu mbindefam ma ngok mu ne kon bayil xel lolé ñaari xaji yaakar ji yaakar bi nga xamni ci mbir yu naturel yi nga xamanteni digënté mbindef ak mbindefam mën na nek boba charté moy lan na nek kuy dundu na nek ku tew na nek ko ci am katan yaakar gi nga xamni nak yaakaruk jaamu la moy lan ci mbir yi nga xamni ken amul katanam kudul borom bi tabaarak wa ta'ala mu lambo torohlu ak soufelu ma ngok yaakar goge sunu borom rek moko mom kon welbeuti xetu yaakar goge diko defal kenen mo xam weyde yi la mo xam ñi faddu mo xam jinne yi la lolé de daganut ndax daf lay tabal ci bokalé ndax da ngay jël yaakar gi nga xamni momelu sunu borom la jaglay sunu borom la nga dal di koy defal kenn ci mbindefam mi mo xam jinne yi la mo xam weyde yi lañ mo xam ñi faddu wala yu deme noné bu boba kon lolu mom ma lay tabal ci bokale ak borom bi tabaaraku wa taala jeul nga lu sunu borom mom lo xamni akam la nga boole ci keneen ma ngok kon gis nga yaakar mom lolé mom moy la ci aju moy xaj yi nga xamanteni ni mom lañ ko xaj kon ñu tek fi sunu baram ñaan borom bi tabaaraku wa taala defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu tayseer defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.